Albert de Rocas. Rocas s-a născut la 20 mai 1837 la Saint-Firmin, în departamentul Hautes-Alpes, fiului Marie-Joseph Eugène de Rocas de Aiglun, judecător la tribunalul din Brianșon și a lui Camille Jayet Felicite. A aparținut unei mari familii de provincie care a deținut feudul Aiglun, lângă Digne, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la apariția Revoluției franceze. Au fost nenumărați oamenii de știință din secolul trecut care s-au dedicat cercetări, împinși de dorința de a descoperi posibile fraude, însă majoritatea erau compuși din sceptici care nu admiteau, în niciun fel, că fenomenele ar putea exista. Trebuiau să vadă pentru a crede. Colonelul Albert de Rocas a fost unul dintre acei cercetători curajoși. A persistat, a văzut și a simțit adevărul pe deplin, acceptând ceea ce până atunci a considerat inverosimil. În fața incontestabilei realității a faptelor, nu a ezitat să renunțe în fața probelor. A fost promovat comandant de batalion în 1889. Pentru a-și urma adevărata înclinație pe care o avea către studiile științifice, și-a abandonat cariera militară, înrolându-se în armata teritorială ca locotenent colonel. Lucrările militare și științifice ale colonelului de Rocas au atins o mare popularitate, deși în această mică biografie o să ne centrăm doar asupra studiilor sale din domeniul magnetismului și spiritismului. A studiat polaritatea și a contribuit la clasificarea actuală a fazelor stării somnambulice. A observat cu un adevărat criteriu științific producerea fenomenelor spiritiste. A descoperit exteriorizarea sensibilității, care până atunci nu era decât o suspiciune, și a revelat mecanismul de dedublare astral. Magnetismul și spiritismul îi datorează mult acestui nobil înțelept, întrucât a publicat o duzină de lucrări importante pe aceste teme, căutând mereu să evidențieze supraviețuirea sufletului. Prin intermediul paselor longitudinale aplicate unor persoane senzitive, Derac a reușit să provoace regresia memoriei, făcându-le să-și amintească evenimente petrecute în încarnări trecute cu deplină precizie. Aceste experiențe sunt destul de cunoscute. Autorul a asistat la o ședință de hipnoză în care operatorul, prin intermediul paselor, a provocat regresia memoriei la o persoană sensibilă până la primele luni de existență, progresând ulterior până la vârsta de 10 sau 12 ani. Aproximativ, prezentând toate caracteristicile acelei vârste, Albert de Rocas a făcut parte din numeroase societăți științifice, printre care, ofițer al Legiunii de Onoare, ofițer de instrucție publică din San Salvador, Grecia, omagiat cu Ordinul Sfântul Mauriciu și Sfântul Lazar în Italia, comandant al Santana, în Rusia, meritul militar în Spania, Amegidie în Turcia, Anicam în Tunisia, a Dragonului Verde în Anam. Colonelul de Rocas a fost unul dintre înțelepții cărora spiritismul și magnetismul contemporan îi datorează mult. Din bibliografia sa, evidențiem forțe nedefinite levitarea fluidul magnetizatorilor, stările superficiale ale hipnozei, exteriorizarea motricității, exteriorizarea sensibilității, limitele fizicii, frontierele fizicii, sentimentele, muzica și gestul. De Rocas a fost un adept convins al gândului pe care îl expresa cu dorința ca omul care ar putea și ar trebui, prin studiu și cercetare științifică, să se apropie de Dumnezeu și să aibă încredere în viața viitoare, substituind astfel credința șovăitoare cu o credință solidă și rațională. El a alimentat acel vis și a dat tot ce este mai bun din forța sa pentru gloria adevărului. Acest înțelept dezîncarnează pe 2 septembrie 1914. Mângâietorul, revista săptămânală de diseminare spiritistă, tradus de Societatea Spiritistă Română.